आप नाच लेंगे किसी भी मेहंदी में? चलिए एक और परफेक्शन के लिए चांस देती हूँ, लड़कियाँ अपने जौहर दिखाओ ताकि लोग कहें मैंने अच्छा सिखाया। जी वेरी वेरी गुड। थैंक यू मास्टर जी। सिर्फ ये लड़की थोड़ा सा लाइन संभाल के नाचना। अगर आप अकेले नाचते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर साथियों के साथ नाचते हैं तो मेंटेन करो, वरना आपका डांस बहुत खराब लगेगा। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल तैयार हो गए होंगे अपने दोस्त यारों की शादी में नाचने के लिए? नहीं नहीं, अभी एक चीज बाकी है और वो है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नाचते रहिए, गाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।